برگ سبز، برنامه شماره 241. این برنامه با همکاری ایرج، کسائی، جلیل شهناز، بهاری و ناصر افتتاح در مایه ماهور تنظیم گردیده. اشعار از توحیدی شیرازی، ابو سعید ابوالخیر، محی قرمانی و انوری، گوینده فیروزه امیر مویز. به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی، که بلبل در قفس از بوی گل خوشنود می گردد. به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی، که بلبل در قفس از بوی خوشنود می گردد. بستان من میخواهم، نه سر نه گل من میخواهم، خواهم ز خدایش کنجی که در آن من باشم و آن کسی که من میخواهم. Thank you.

در دام غم تو بسته ای نیست چو من، و از جور تو دل شکسته ای نیست چو من. برخواستگان عشق تو بسیارند، لیکن به وفا نشسته ای نیست چو من. سر شانه ز چیست خانه بر هم زدن خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چی Thank you. Thank you. این بود برگ